Przypowieści Salomona, 8 rozdział, od 1 do 36 wiersza. Słuchaj, mądrość tak woła, rozum tak się odzywa. 8.2. Na szczytach wzgórz, przy drodze, na rozstaju dróg usadowiła się. 8.3. Obok bram u wylotu miasta, u wejścia do przedsionków głośno woła. 8.4. Na was, mężowie, wołam. Mój głos zwraca się do synów ludzkich. 8.5. Uczcie się roztropności, prostaczkowie, a wy, głupcy, nabierzcie rozumu. 8.6. Słuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi. 8.7. Tak, moje usta mówią prawdę, a niegodziwość jest ohydą dla moich warg. 8.8. Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust. Nie ma w nich nic krętego i przewrotnego. 8.9. Wszystkie są proste dla rozumnego i prawe dla tych, którzy zdobyli wiedzę. 8.10. Przyjmijcie moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. 8.11. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. 8.12. Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, umiem udzielić dobrej rady. 8.13. Bać się Pana znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych podstępków oraz przewrotnej mowy. 8.14. U mnie jest rada i zdrowy rozsądek. Mam rozum, mam także moc. 8.15. Dzięki mnie królują królowie i władcy wydają sprawiedliwe prawa. 8.16. Dzięki mnie rządzą książęta i dostojnicy sądzą sprawiedliwie. 8.17. Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie. 8.18. U mnie jest bogactwo i sława, trwałe dobra i powodzenie. 8.19. Mój plon jest lepszy niż złoto, złoto wyborne, a moje wyniki lepsze niż doborowe srebro. 8.20. Chodzę ścieżką sprawiedliwości, drogami prawa. 8.21. Darząc bogactwem tych, którzy mnie miłują i napełniając ich skarbce. 8.22. Jahwech posiadał mnie na początku drogi swojej, przed swoimi dziełami, przed wszystkimi czasy. 8.23. Jestem jawna od wieczności, od początku, zanim ziemia była. 8.24. Gdy jeszcze nie było głębin, już byłam. Gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wody. 8.25. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, już byłam. 8.26. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól i pierwszych brył gleby. 8.27. Gdy budował niebiosa, byłam tam. Gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni. 8.28. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła. 8.29. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu. Gdy kładł podwaliny ziemi. 8.30. Ja byłam u jego boku, mistrzynią jego miłości. Byłam jego rozkoszą dzień w dzień i grając przed nim przez cały czas. 8.31. I grając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. 8.32. Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie, błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg. 8.33. Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej. 8.34. Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram. 8.35. Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana. 8.36. Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Przypowieści Salomona, 8 rozdział, od 1 do 36 wiersza.